Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki od rana w Madrycie będzie brał udział w rozpoczynającym się szczycie COP25. Janusz Wojciechowski rozpoczął kadencję komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Premier Malty zapowiedział, że odejdzie ze stanowiska. W tle jest sprawa zabójstwa dziennikarki. Premier Mateusz Morawiecki przyleciał do Madrytu i jutro od rana będzie brał udział w rozpoczynającym się szczycie COP25. Na konferencji klimatycznej delegaci z niemal 200 państw będą omawiać rozwiązania mające ograniczyć globalne ocieplenie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych, świata biznesu i nauki. W sumie ma to być około 25 tysięcy ludzi. O 9:00 szef polskiego rządu ma uczestniczyć w spotkaniu europejskich liderów, a 1,5 godziny później w ceremonii otwarcia szczytu. Premier weźmie też udział w sesji roboczej szefów państw i rządów. Na konferencji klimatycznej pojawi się również minister klimatu Michał Kurtyka, który pełni funkcję prezydenta COP24 od ubiegłorocznego szczytu w Katowicach. Jeszcze przed południem przekaże prezydencję Chile, które będzie przewodniczyło obradom. Tym samym zakończy się roczna prezydencja Polski, która trwa od COP24 w Katowicach. Janusz Wojciechowski rozpoczął dziś 5-letnią kadencję komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Po uzyskaniu akceptacji w Europarlamencie zapowiedział, że będzie zabiegał o to, by nie doszło do w finansowaniu polityki rolnej. Nie będę ustawał w wysiłkach, żeby uzyskać jak najkorzystniejszy budżet na wspólną politykę rolną. No to jest potrzeba też zapewnienia sprawiedliwej polityki rolnej, a więc kwestia wyrównania poziomu dopłat między państwami członkowskimi to jest również bardzo ważna kwestia. Także zadań jest bardzo wiele. Będę robił wszystko, żeby wspólna polityka rolna Unii Europejskiej była bardziej przyjazna dla rolników, a samo rolnictwo, żeby było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt. Janusz Wojciechowski zapowiedział, że szczegółowe plany działań na rzecz wsi i rolnictwa europejskiego, także polskiego, przedstawi na konferencji rolnej w Brukseli 10 grudnia. Premier Malty, Joseph Muscat, zapowiedział, że w styczniu zrezygnuje ze stanowiska. Chodzi o naciski ze strony protestujących, którzy domagają się prawdy na temat zabójstwa dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizi w 2017 roku. Premier Muscat poinformował już prezydenta, że 12 stycznia zrezygnuje z funkcji lidera rządzącej Partii Pracy, a następnie po kilku dniach poda się do dymisji. Kilka godzin wcześniej prawie 20 tysięcy Maltańczyków demonstrowało przed budynkiem administracji rządu w stolicy kraju, żądając ustąpienia premiera. Z zabójstwem dziennikarki jest rzekomo powiązany były szef kancelarii Muscata, który zrezygnował z funkcji w zeszłym tygodniu. Został aresztowany, potem zwolniony z aresztu i zaprzecza, że dopuścił się przestępstwa. W Budapeszcie zakończył się pierwszy etap kampanii Jest nas 60 milionów, której celem jest informowanie Polaków w kraju o życiu Polonii, a naszych rodaków mieszkających za granicą o kraju przodków. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich Polaków. 40 milionów mieszka w Polsce, kolejne 20 w innych częściach świata. Kampanię realizuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a finansuje Senat. W ramach pierwszego etapu tego projektu przedstawiciele Wspólnoty Polskiej odwiedzili polskie organizacje i polskie środowiska na Węgrzech. Zbierali o nich informacje i informowali o możliwościach współpracy z Polską. Choć na Węgrzech mieszka tylko około 7 tysięcy Polaków, to jednak węgierska Polonia jest bardzo aktywna, mówi dyrektor zarządzająca Wspólnoty Polskiej Zenka Bańkowska. Jest ogromne wsparcie samorządowe dla organizacji, dla różnych inicjatyw narodowych i m.in. właśnie narodowości polskiej. To jest naprawdę niezwykle cenne i rzadkie. Polacy są uznani za jedną z 13 oficjalnych grup narodowych na Węgrzech. Mają kilka ogólnokrajowych organizacji, sobotnio-niedzielną szkołę, która uzupełnia węgierski system edukacyjny, czy swoją parafię w Budapeszcie. Działają także polskie samorządy, które są częścią węgierskiego systemu samorządowego. W parlamencie działa również rzecznik narodowości polskiej, który reprezentuje sprawy polskiej mniejszości podczas poselskich posiedzeń. Z Budapesztu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg od minus 1 stopnia w Suwałkach do 4 w Poznaniu, tylko nad morzem do 5. Wiatr będzie dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Proszę bardzo. To jest najnowsze nagranie, które dostałem od zespołu. Pierwsze odtworzyłem dla Państwa kilka tygodni temu. Spodobał się Państwu zespół z Płocka, który się nazywa Leszy. Pisze się L-E-S-H-Y. Leszy. I zespół przysłał mi nowy utwór. Pomyślałem, że bo teraz nagrania żyją krótko. I jak odtwarzam dla Państwa jakąś nową płytę, która ma dwa dni, to zawsze się znajdzie ktoś, kto napisze do mnie, przy okazji adres minimax@polskieradio.pl. Wie Pan co, ten utwór to Pan mówi, że nowy, a przecież rano go nadano już. Znaczy, przeważnie mówią, że Wojtek Mann go nadał rano, w niedzielę. No to, no ale jest nowy, Leszy. To teraz też nowa płyta. A, będę miał dla Państwa dzisiaj płyty z przyszłego roku, na koniec. Pod sam koniec. To powiem, że nowe. Jedna jest z lutego, a druga jest z końca lutego. Jedna 7, druga 20. Ale to za pół godziny najwcześniej. Sporo chcę rozpakować dziwnych i ładnych nagrań. Teraz, no właśnie. Może najpierw posłuchamy, a potem powiem Państwu kto, bo może ktoś rozpozna i sprawi mu to przyjemność. Każdy dźwięk i każde wybrzmienie jest tu ważne. Wiem, że państwo rozpoznali, oni grają tak samo. Tigers of Pantang. To jest nowy album, z którego ja po pierwszym przesłuchaniu zakwalifikowałem dla państwa prawie 30 minut muzyki dla państwa uszu, ale cóż, ramy Minimaxu się nie zmieniają. Musi ten jeden utwór na dziś wystarczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Bym teraz odtworzył 21 minut po 23. Odtworzę dla państwa cztery nagrania, których raczej mogą państwo nie rozpoznać. Tak myślę. Dobrze. Ta płytka ma cztery utwory. Tylko robimy tak. Strona pierwsza, nagranie pierwsze. i tak w Minimaxie zadebiutowała grupa z Katowic, która się nazywa MOLE. M-O-L-E. To jest skrót. Moje obserwacje ludzkich emocji. Gdy ten skrót rozwiniemy, to właśnie taką nazwę dostaną Państwo. Grzegorz Bednarski gra na gitarze basowej i to on stworzył zespół. Śpiewa Michał Jackowski, na perkusji gra Natalia Krząkała i na gitarze elektrycznej Marcin Skipiała. To są wszystkie informacje, jakie dostałem, ale dziękuję za nie i cieszę się i podzieliłem się nimi z Państwem. Utworów na płycie 4, niewykluczone, że zespół MOLE z Katowic jeszcze powróci. Następna niespodzianka dla większości z Państwa? Na pewno tak. Na płycie 4 utwory, a my odtwarzamy drugi. I to jest też płyta wydana własnym sumptem przez zespół, który się nazywa Kisiński, przez dwa S, tak jak Kisiński, przez Y na końcu. A dlaczego tak się nazywa? Bo Jarosław Kisiński jest jednym z dwóch muzyków grupy. Drugi to pan Wojciech Wołyniak. Czytam, co jest na okładce, nic nie wiem więcej, bo płyta przyszła luzem w kopercie, ale na stemplu pocztowym jest adres Chrzanów. Czyli domyślam się, że zespół Kisiński jest z Chrzanowa. Zadebiutował w Minimaxie. 30 minut nam zostało. Ostatni kwadrans to będą trzy nowości. A tak się poukładało dzisiaj. Ale właściwie cała ta druga godzina to są zupełnie nowe nagrania. No i tak, na następnej płycie nagrań tylko dwa. Jakbym powiedział Państwu, czym się różnią, to by Państwo wiedzieli wszystko. Dobrze, powiem, ale za 4,5 minuty. Nie znany los, a w nim nas. i dobrze. Przedostatnie z tych nowych nagrań, z tej serii. Zespół nazywa się The Moon and the Sun. Ocal mnie, utwór, którego słuchali Państwo przed chwilą, a drugim na płycie jest Save Me. I też ma 4 minuty i 28 sekund. I z tym samym utworem, tylko że śpiewanym po angielsku. Ale pomyślałem sobie bliżej nam. I nie wiem nic o zespole. Nic. The Moon and the Sun. No i teraz miałem zrobić dla Państwa taką niespodziankę, ale przesuniemy o jedno do góry, czyli 9. I może zapowiem tak. Dla tych z Państwa, którzy się wybierają spać niedługo, to może być ostatnie nagranie audycji, bo 3 końcowe... Dobrze, 3 końcowe nie dadzą Państwu spać po prostu w ogóle. No to tak. Odtworzyłem dla Państwa taki drobiazg w tonacji środowej. Ian Gillan mówił o tym artyście, że wymieniał go dzisiaj. A on cały czas nagrywa, cały czas wydaje płyty. No i to jest z tej najnowszej. Utwór, który już kiedyś wykonywał, ale nie w takiej wersji. Cold-blooded sigh. Pierwszy raz usłyszeli Państwo Waltzing Matilda, to chyba było w czasach Franka Eiffelda, też przez Jana Gillana wymienionego dzisiaj. Potem fenomenalna wersja Toma Waitsa, potem Roda Stewarta, no ale on teraz jeszcze raz postanowił, tym razem z orkiestrą. No jest trochę tego. To co? Powiem dobranoc Państwu pięknie. Aha, jeszcze mam wiadomość o Deep Purple, taką, że oni zaczynają o 21:15 dopiero, a wcześniej nie oni. Dobrze, pojutrze Deep Purple, początek ich koncertu. Oni mają wyjść na scenę 21:15. Pożegnałem, to teraz, no teraz będą dwie struny, trzy właściwie. No dobrze, płyta ukaże się w lutym. Bye. Z Islandii dostałem takie nagranie. Parę razy dzisiaj Państwo mi przypomnieli o tym. Tekst Bogdana Olewicza, kumpel radio zniósł i nie mogłem w nocy spać. Parę dzisiaj było takich. Z Islandii Askier szykuje nową płytę na zimową zimę, na luty. No to Askir, rocznik 1992 i o chwilę zaledwie od niego starsza pani. To z Kanady, z Vancouver. Zdjęcia Taki utwór. Graeme. Już kiedyś odtwarzałem te nagrania, a to szykuje się nowa płyta. Ostatnia, jaką wyda wytwórnia 4AD. No to co? To ostatni utwór nam teraz został? Też nowa płyta sprzed wczoraj. Thank you. tylko jak dla hecy. Letni deszcz, rzadziej tylko w letnie rano. Letnia lata, raz do roku rekordowo. Letnie lato. Happy Sun na koniec. Zimno. Informacja w sprawie Deep Purple. Otwarcie bram 18.30. Monster Truck o 20.00. Deep Purple 21.15. A my usłyszymy się już po koncercie Deep Purple w środę w Tonacji. Mam nadzieję, że koncert się nie przeciągnie. To wszystko dziś. Pięknie dziękujemy. Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Za niecałą minutę północ i serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Przez Media Expert najniższych cen poczujesz dreszcz. Więc osią Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład drukarka HP za jedyne 99 zł. Mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł. 99 groszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.